na makasi na ngai te nduya na ngai te o Nzambe na molimo na yo soki nga nazali komela lelo ezali mawa na yo likolo na nga nakumisi yo ae makasi na ngai te nanguya na ngai te na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki ¡Gracias!